ایک حدیث شریف میں ہے کہ جن قسم کے گویا ہم فسادات سے گزر رہے ہیں، فساد امت کے وقت جب حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل مفقود ہو جائے، یہاں لفظ تو سنتوں کا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں ہم ہیں یہاں تو فرائض پر بھی عمل مفقود ہو گیا اور یہاں سنتوں کا ذکر. تو جب بے عملی کا دور ہو سنت اور فرائض پر لوگ عمل نہ کرتے ہیں، عمل مفقود ہو جائے، قوم بے راربی کا شکار ہو جائے، ایسے موقع پر میری سنت پر ڈٹنا، میری سنت پر استقامت کرنا، اس کا احیاء یا اس کی تجدید یعنی اس پر عمل کرنا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ فساد امت کے وقت کوئی آدمی میری سنت کو اپنائے اور استقامت کا مظاہرہ کرے تو دوسری حدیث میں فرمایا وہ 100 شہیدوں کا ثواب کمائے گا، یعنی 100 شہیدوں کا ثواب کمائے گا. تو اس فساد کے وقت دین پر ڈٹنا، اس پر استقامت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. گزشتہ ہم نے اس پہ گفتگو کی، اب ہم اس آیت کا ترجمہ کر کے پھر کچھ احادیث سے مقدسہ کی طرف بڑھتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، پھر ثم استقاموا، یہ اقرار کے بعد میں اس پر استقامت کی، ڈٹا رہا، جمع رہا، تو اس کا انعام یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارد مرد مومن تجھے اب کسی قسم کا ڈر و حزن نہیں، وابشروا بالجنت التی، ہم تجھے اس جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ کن تم تو عدون، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے کیا. اس کے مرادی معنی عزیزان گرامی یہ ہے، یہ بہت بڑی بات کہ جب بہت بڑا فساد ہو تو آدمی دین پر ڈٹ. اب مزید اس جذبے کو اجاگر کرنے، ان پریشانیوں کو مقابلہ کرنے، دین پر استقامت کرنے، مثالیں اور احادیث مقدسہ اس لیے دی جاتی اس کا نور، اس کی روشنی ہمارے دل اور دماغ میں رہے اور کبھی بھی کوئی شکوہ یا شکایت زبان پر آئے تو بغیر اس سے کہے ہم اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں، کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہرگز نہ کریں، تو پھر وہ ثواب پائے گا جس کا ہم نے ذکر کیا. ہم نے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستائے گئے. سب سے زیادہ ستائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو دین میں ستایا گیا، چاہے وہ انبیاء ہوں، پچھلے انبیاء کرام کے حواری، اس زمانے میں ان کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا، حضور علیہ السلام کے ہم ساتھیوں کو صحابی کہتے، تو ان کے حواری، ان کے ساتھی بہت زیادہ ستائے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھی بھی بہت زیادہ اسلام اور ایمان پر ستائے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اتنی استقامت کا مظاہرہ کیا تو صحابہ کرام میں بھی ایک صبر کا، تمانیت کا، حلم کا ایک جذبہ بیدار ہو. حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا، ہم نے عرض کیا حضور پر سنگ باری ہوئی طائف کے میدان میں، اور خصوصیت کے ساتھ غزوہ احد میں. غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تیر برسائے گئے اور اس زمانے میں ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا تھا جو پھینکتے تو وہ جسم میں یا کہیں بھی گھس جایا کرتا. تو ایسی دو چیزیں حضور کے چہرے پر آن کر کے لگی. صحابہ اس کو نکالنا چاہتے تھے. حضرت ابو عبیدہ نے سب کو قسم دے کر کہا کہ یہ شرف مجھے دو تو میں نکالتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, اس زمانے میں کوئی چیزیں ایسی نہ تھیں کہ جس سے ایسی کسی چیز کو پلاس یا پکڑ کے ذریعے سے کھینچا جائے. انہوں نے ایک چیز کو اپنی دانت میں لیا اور زور سے جب کھینچا وہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے تو نکل گئی مگر حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر صحابہ نے کہا کچھ ہمیں کا پتا نہیں, تمہیں میں قسم دیتا ہوں یہ کام بھی میں کروں. دوسری طرف سے وہ چیز جب دانت سے انہوں نے گھسی تھی تو اس چیز نکل تو گئی مگر اس کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ کا ایک اور دانت نکلا. اس قدر سختی تھی اور اس قدر حضور نے اس سختی کو برداشت کیا کہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ روایتیں کئی جگہ موجود ہیں, ہم سب کو ایک جگہ کر دیتے ہیں اور یہ سب کی سندیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. ابتدائی زمانہ تھا, لوگ پھپتیاں کستے, قہقہے مارتے, مذاق اڑاتے, طنز کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے. ایک شخص نے کیا کیا کہ اپنی چادر حضور کے گلے میں ڈالی اور ڈالنے کے بعد اس کو اس طریقے سے مروڑنا شروع کیا تاکہ حضور علیہ السلام کا گلا دب جائے. اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا یا حضور علیہ السلام قتل ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ اتنے تھے, میرے پاس اپنی حفاظت کا کوئی معاملہ تھا نہیں, نہ تیر نہ تلوار, میں کیا کرتا. لیکن میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق آئے اور آنے کے بعد میں اس شخص کو دور پھینکا اور حضور کے گلے میں سے وہ جو چادر کپڑا ڈال کر مروڑ رہے اسے نکال کر پھینکا اور سب کو بہت زیادہ جو کہہ سکتے تھے وہ کہا. اور کہنے کے بعد کہا کیا تم انہیں صرف اس لیے قتل کر رہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی, اس لیے مار رہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں یہ. پھر یہ مارنے والے ابو بکر صدیق پر پل گئے اور ان کو اتنا مارا وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کو گھر لے جایا گیا. اور جب بھی ان کی آنکھ کھلتی تھوڑا سا ان کے زخموں میں افاقہ آتا تو سب سے پہلے سوال یہ کرتے کہ یہ بتاؤ حضور علیہ السلام کیسے. ان کو تسلی دی جاتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ٹھیک ہے اور کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا جو مکہ والے کرنا چاہتے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے دنوں کے بعد ان زخموں کی تاب لا کر کے عزیزان محترم ہوش میں آئے. یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرما لی تھی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں, سجدے کی حالت میں دیکھ کر, بھائی کہیں بیٹھ جاؤ بھائی, مت گھس کے بیٹھو, کہیں جہاں جگہ وہاں بیٹھ جاؤ گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا کہ سب کے کندھے پھلان کر آپ آگے آ رہے ہیں. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائے, کہیں بیٹھ جائیں آرام سے. یہ سب کے کندھے پھلان کر آپ آگے آ رہے ہیں. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد معود الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کو حالت سجدہ میں دیکھا تو انہوں نے کیا کیا, کہیں حرم کے باہر کوئی اونٹ ذبح ہوا اس کی اوجھڑی لا کر کے حضور کے پشت پر رکھ دی. کتنی وزن ہوگی اونٹ کی اوجھڑی, اور آپ حالت سجدہ میں. اور اس کے بعد میں یہ سات آدمی تھے, یہ ساتھوں نے یہ حرکت کی اور اس کے بعد میں جب حضور پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی آپ اٹھ نہیں پائے تو یہ مزہ لے کر کے اتنا ہنس رہے تھے اتنے قہقہے مار رہے تھے کہ حرم شریف میں ایک دوسرے پر لوٹ پلٹ کر رہے تھے اور خوب ٹھٹا مار رہے تھے. اس کام کو کرنے کے بعد حضرت عبداللہ نے مسعود فرماتے ہیں قسم خدا کی ان ساتوں آدمیوں کو میں جانتا ہوں یہ کون کون تھا. اور پھر ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو کہا اے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی پکڑ سے انہیں پکڑ اور کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں. عبداللہ ابن مسعود کیسے قسم خدا کی میں ساتوں کو جانتا ہوں اور ساتوں کو میں نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ اذیت پہنچائی. آپ اس سے اندازہ لگائیے جب ہمارے نبی علیہ السلام نے دین کے لیے اتنی پریشانیاں اٹھائیں ہم تو ان کے امتی. ایک حدیث اور سن کر پھر آگے چلیے. ایک شخص نے جیسے ہم اور آپ کسی عالم کے پاس جائیں تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہم آپ کے فرما بردار ہم آپ کے متی. ایک صاحب نے آن کا کہا حضور میں آپ کا غلام. حضور علیہ السلام نے فرما پھر سمجھ لے کیا کہہ رہا. انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام. فرما پھر سوچ لے کیا کہہ رہا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں. تو فرما سن اگر تو واقعی میری غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو فاقہ لگے گا افلاس آئے گا پریشانی ہوگی صعوبتیں آئیں گی. اب اس کے لیے تیار رہ اس کے لیے تیار رہ. تو غلامان مصطفیٰ پر ایسا عزیزان گرامی وقت آتا لیکن وہ استقامت کا الحمدللہ مظاہرہ کرتے ہیں. واقعہ تو بہت طویل ہے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو عام طریقے سے واعظین سے سنا ہوگا. وہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور اس تعلیم میں کہ صرف یہ کہتا کہ بلال محمد عربی کا نام لینا چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جتنا انہیں اذیت پہنچاتا جتنا مارتا وہ احد احد کا نعرہ بلند کرتا اور وہ چڑھتا. آپ جانتے عرب کی گرمی کتنی مشہور. اس گرمی میں ان کو لٹایا جاتا اور بعض روایتوں میں کہ لٹانے کے بعد وہ ادھر ادھر ہو جاتے تو ایک پتھر رکھ دیا جاتا ان پر تاکہ وہ لیٹے رہے اور ان کی پشت پر چھالے پڑ جائیں. اور بسا اوقات گرمی میں ریت پر لٹا کر اور ان کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں گھسیٹا جاتا. اور پھر امیہ ابن خلف کہتا کہ بعض آ گئے مگر پھر بھی وہ کہتے احد احد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے اور نعرہ لگا. اس قدر اذیت دیے گئے اس قدر اذیت دیے گئے کہ جس کی انتہا نہ. حضور علیہ السلام کے دربار تک یہ خبر پہنچتی ایک آپ کا غلام آپ کی یاد میں اس استقامت کا مظاہرہ کر رہا کہ جتنی سزا دی جائے وہ اتنا ہی آپ سے محبت کا اظہار کرتا. حضرت ابو بکر صدیق اس زمانے میں قریش کے بہت بڑے تاجر اور وہ ان کا بلال رضی اللہ عنہ ان کے غلام. حضرت ابو بکر صدیق آ گئے امیہ ابن خلف کے گھر. امیہ سوچنے لگا کہ یہ کتنا بڑا بے اوپاری قریش کا تاجر مجھ سے کیا لینے آیا. بٹھا کر کے کہا کیا معاملہ. کہا آج تم سے ایک سودا کرنے آئے. ان کا سودا کیا کرنا. کہا تمہارے پاس جو ایک حبشی غلام ہے اسے خریدنا. نہ اسے خرید کے کیا کرو گے اس کے تو ہونٹ بڑے موٹے موٹے ہیں. بعض روایتوں میں اگرچہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں کہ ان کے تو زبان میں کچھ ہکلاہٹ بھی ہے اور اسے لے کر کے کیا کرو. کہا انہی کو خریدنا. غالباً اس نے ایک مذاق کے طور پر دام بہت زیادہ بتا کہ اس کے تو اتنے دام. ابو بکر صدیق نے جو اس نے کہا اس کے دام ہاتھ میں رکھ دی اور ہاتھ میں رکھنے کے بعد کا اب ہمارا سودا ہو گیا اب اس غلام کو ہمارے حوالے کر. یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ آپ کا غلام جو آپ کی یاد میں ستایا جاتا آپ کی یاد میں پریشان ہوتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ایک روایت یہ کہا خرید لائے. کتنے کا خریدا. کہا اتنے کا. کہا ابو بکر کچھ مال ہم سے بھی لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں ہماری رقم بھی شامل ہو جائے اور ابو بکر صدیق یقین محکم کی اس بلندی پر تھے کہ انہوں حضور سے کہا حضور میں بھی آپ کا غلام اور یہ بھی آپ کا غلام، آپ کے ایک غلام نے آپ ہی کے غلام کو خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایثار اور گویا قربانی کا اظہار حضرت ابو بکر سے دیکھنے۔ یہی وجہ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں اس طرق پر کئی حدیثیں نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اور ایک حدیث شریف امام سیوطی نے بڑی تحقیق و سند کے ساتھ یہ بھی لکھی کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا احسان دنیا میں ادا کر دیا، سب کا احسان چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق کا وہ احسان ہے کہ میں دنیا میں نہیں چکا پایا، ادا نہیں کر سکا، اور ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ یہ تو تھوڑے سے نمونے کہ جن کو ہم اپنی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ مضمون کی کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں، ایک صحابی حضور کے خباب رضی اللہ عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، سب اپنے اپنے ظلم اور مظالم کا تذکرہ کر رہے تھے، ہمیں یہ ستایا گیا، ہمیں یہ ستایا گیا، ہمیں یہ ستایا گیا، سب بیان کر رہے تھے۔ حضرت خباب بھی اس محفل میں جب سب کی گفتگو سن لی، انہوں نے اپنی پشت سے ایسے قمیص کو ہٹایا اور قمیص کو ہٹانے کے بعد لوگوں کو دکھایا کہ تم میری پشت دیکھو۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ نے ان کی پشت دیکھی، آپ سن کر دنگ ہو جائیں کہ سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ تھا، سارا گوشت کو سب جل چکا تھا، جیسے کسی جلے ہوئے آدمی کو دیکھا جاتا۔ فاروق اعظم حیران ہو گئے، کہا ہم نے ایسی پشت تو کسی کی نہیں، یہ بتاؤ صحیح ہوا کیا؟ فرما ہوا یہ کہ جب میں ایمان لایا تو میرے قبیلے نے کیا کیا کہ آگ بچھائی، اور آگ بچھانے کے بعد مجھے لٹایا، اور لٹانے کے بعد مجھے آگ پر گھسیٹتے تھے، اور مجھے اتنا آگ پر گھسیٹتے تھے کہ آگ نہیں بجھتی مگر میرے بدن سے جو خون اور پیپ یا چربی نکلتی اس سے وہ آگ بجھ جایا کرتی، مجھے اتنا لوگوں نے ستایا اور آگ پر گھسیٹا۔ مگر سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی سختیاں، اور ان پر دنیا میں جو کچھ پیش کیا جاتا وہ سب کو ٹھکرا دیا کرتا۔ جیسا گزشتہ جمعے ہم نے کہا تو انہوں نے کہا ہم کوئی حسین عورت سے آپ کی شادی کر دیں، مال و دولت دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مال و دولت تو کیا ہے، کوئی اگر میرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، اس نے سورج رکھ کر مجھ سے کہے کہ میں اپنے اس کام سے باز آ جاؤں، میں اس اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقلب بنا کر کے بھیجا۔ اس قدر لوگ پیشکش کرتے۔ اب میں آپ کو تاریخ اور کچھ حدیث کی کتاب کنز العمال میں بھی کچھ تھوڑا سا واقعہ اس کا موجود، اس سب کو میں جمع کرتا ہوں۔ یہ واقعہ یہ روایت بھی کئی طرق پر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں روم پر حملہ کیا، اور یہ تو آپ تاریخ داں جانتے ہیں کہ روم مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ روم کے بادشاہ کو شاہ ہرقل کہا جاتا تھا، جیسے یعنی ایران والے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا، قیصر و کسرا، روم شاہر جو اس کو جناب یہ کہا جاتا۔ تو جب عیسائیوں پر حضرت فاروق اعظم نے چڑھائی کی، اس کی تو بشارت مل گئی تھی کہ روم فتح ہو جائے، تو آج روم کو آج کل کی زبان میں اٹلی کہا جاتا ہے، یہ اٹلی وہی روم جس کو صحابہ کرام علی مریدوان نے فتح کیا۔ تو یہ پہلے حملے میں فتح نہیں ہوا، جنگ ہوئی مگر مسلمان مروب ہو گئے، سامان حرب کم تھا، شاہ ہرقل کی فوج نے 80 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، اور اس میں 81 آدمی 81 حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ، یاد رکھیے وہ حذیفہ ہے جو پہلے ہم نے نام لیا، یہ عبداللہ بن حذافہ، وہ حذیفہ ابن یمان، حضرت عبداللہ ابن حذافہ یہ بھی اس لشکر میں تھے. یہ بڑے حسین اور خوبصورت جوان تھے. جب انہیں قید کر لیا گیا تو قید کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے قیصر روم کے نام میں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر ابن خطاب جس کا لقب امیر المومنین، کہاں شاہ ہرقل، یہ خط تجھے جب ملے تو عافیت اسی میں ہوگی کہ تو تمام 80 آدمیوں کو یا اس سے زائد بنے عبداللہ ابن حذافہ ان کو رہا کر دے، اور اگر تو نے انہیں رہا نہیں کیا، اگر تو نے میرے خط کا جواب نہ دیا اور میری بات اگر تو نے نہیں مانگی تو فرماتے تو میں ایسی فوج بھیجوں گا، فرنٹیئر ریجیمنٹ ہوگی، بلوچ ریجیمنٹ ہوگی، بڑے لڑاکو لوگ ہوں گے. اب دیکھیے فخر حضرت فاروق اعظم نے کس پر کیا ہوگا، اصلیت کی بات نہیں کر رہا، فخر اللہ کا حمد و ثنا کرے، کسی کو مارے گی تو اللہ کی حمد و ثنا کرے، مار اگر وار کسی کا کھائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے. اب تو دیکھ لے کہ کیا ایسی قوم سے تیرا مقابلہ ممکن ہے جو ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتی رہے. اس لیے شرافت اسی میں ہے کہ تو انہیں چھوڑ. شاہ ہرقل کو نامہ ملا، نامہ ملتے ہی عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا. بلانے کے بعد کا، یا عبداللہ کیا تمہاری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عزیز داری، کوئی رشتے داری؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کیا عمر فاروق جن کو تم امیر المومنین کہتے ہو، کیا تم سے ان سے تمہاری کوئی رشتے داری، کوئی سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کیا رشتہ؟ انہیں کتنی سادی بات کہی سب کے سمجھ میں. انہوں نے کہا ہمارا ان کا رشتہ صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ بھی انہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھا یہ آدمی بہت اہم نظر آتا جس کے متعلق ان کے امیر المومنین نے خط لکھا. اور ہرقل نے کہا کہ عبداللہ اگر تو ہمارا مذہب عیسائی قبول کر لے تو ہم تجھے دین متاع دنیا سے مالا مال کر دیں. ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسلام کو چھوڑ. خوب حجت کرتا رہا. کہا اچھا پھر ہم ایسا کریں کہ کسی حسین جمیل عورت سے تیری شادی کر لیں اور حکومت میں اپنے ساتھ تجھے شریک کر. حضرت عبداللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک بادشاہ بڑے کر و فر کا اور بظاہر ایک سپاہی سے مکالمہ اور گویا مناظرہ کر رہا، ترکی بترکی جواب دیے جا رہے. تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کر کے تو تھوڑی سی شراب پی لے تو ہم تجھے رہا کر دیں. ان کا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول جسے حرام کر دیا وہ میں کیسے پیوں. اچھا ہرقل نے کہا پھر تو ایسا کر ایک چھوٹی سی بوٹی خنزیر کے گوشت کی کھا لیں، میں تجھے رہا کر دوں گا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا جسے اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا، میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ دونوں باتوں میں ذرا ایک آدھ منٹ غور کیجئے کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اتنے سے کام پر بھی راضی نہیں تھے، اور آج ہم وہ کام کتنے شوقیہ طور پر کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے باپ وہ کام پر کس قدر ہم ذوق اور شوق کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انہیں جان بچانے انہوں نے ایک گھونٹ شراب پینا بھی اختیار نہیں. پھر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہا اس کو ایک قید خانے میں ڈال اور ادھر رکھ دو شراب اور ادھر رکھ دو خنزیر کے بھنے ہوئے کباب، جب مرنے لگے گا تو خود ہی کھائے گا، اس کی خواہش پوری ہو جائے. بند کر دیا ایک کمرے میں، انہیں 3 دن بند رکھا اور 3 دن کے بعد جب کمرہ کھولا تو دیکھا کہ کباب بھی اسی طریقے سے، شراب بھی اسی طریقے سے. پھر بلوا لیا، کہا یا عبداللہ تمہارا دین تو کہتا ہے کہ جب 3 دن ہو جائیں اور بھوکے میں اگر موت قریب آ جائے، اتنی شراب پی لی جائے کہ جان بچ جائے، اتنا حرام کھا لیا جائے کہ جان بچ جائیں. یہ واقعی مسئلہ ضرور ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر اتنا حرام کھانا پڑے کہ جس سے جان بچ جائے تو جان بچا لی جائے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جان بچانے کا مسئلہ نہیں، مگر میں نے دیکھا کہ اس کام سے کافر بادشاہ کی خوشنودی حاصل کروں میں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا اچھا، کڑھاؤ منگایا، تیل ڈالا، ایک آدمی کو پکڑ کر جو انہی کا ساتھی، کڑھاؤ میں ڈال دیا۔ جب کڑھاؤ میں ڈالا، وہ جناب ایک دو منٹ میں جناب تیل میں جل کر کے بیچارہ وہ جاں باق ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھا، اب یہی حال میں تمہارا کرنے والا، منظور؟ کہا چلو لے جاؤ، اسے بھی کڑھاؤ میں ڈالو۔ لے گئے، جب کڑھائی کے قریب پہنچے، عبداللہ ابن حذافہ زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بلا لو، لگتا ہے باز آ گیا ہوگا، دیکھ کر۔ اور اس کے بعد بلا کر کے کہا کیوں باز آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کبھی رو کیوں رہا؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ جان جا رہی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جان ایک اتنا مختصر تحفہ اللہ تعالی کی بارگاہ، اس سے مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالی ایک ایک جان مجھے عطا کرے، اور ایک ایک جان باری باری رب کریم کے دربار میں قبار کروں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہی کہ ایک دوسرے انداز میں ترجمہ کرتے ہیں، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں دی بھرا، مگر کروں کیا، کرو رو جہاں نہیں، کیا کر سکتا ہوں؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا۔ کہا یہ عجیب و غریب آدمی، کسی طرح باز نہیں آ رہا۔ پھر ان کو بلا کر کے کہا، پوری بحث اور ابحاث کے بعد، کہ تو ایسا کر کہ میری پیشانی کو، سلیب کو سجدہ کر دے، میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا منع، میں سلیب کیا چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سجدہ کرنے والا ہو، سلیب کو کیا سجدہ کرے؟ اس نے کہا اچھا، اب آخری بات یہ، تو میری پیشانی چوم لے، میں تجھے رہا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا، جس منہ سے میں نے کلمہ پڑھا، جس منہ سے اپنے نبی کا نام لیا، ایک کافر کی پیشانی کو کیوں چوموں؟ انہوں نے کہا اس سے بھی منع کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور پیشکش، کہنے لے اچھا اگر تو نے میرا ماتھا چوم لیا، میں تجھے بھی رہا کر دوں گا اور 80 ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ اب عبداللہ ابن حذافہ سوچ میں پڑ گئے، اب تو تھا معاملہ اپنی جان کا، اور اب اپنے 80 قیدیوں کی جان کا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنے 80 ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس کی پیشانی کو بوسا لے لیا جائے۔ ان کا یہ شرط مجھے منظور، ان نے پیشانی کو بوسا لیا، اور اس نے کیا کیا، ان سب کو رہا کر کے امیر المومنین کے بڑے ہیرے جواہرات شاہ ہرقل تعریف پڑھیا، کیسا سپر پاور، کتنا مالدار، بڑے ہیرے جواہرات ان کو دیے کہ جاؤ امیر المومنین کی بارگاہ میں میرے لیے پیش کر میری طرف۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام اہم رضوان تنگ نہیں، ایک خوش طبعی کے طور پہ ان سے کہے کہ یہ عبداللہ وہ شخص کہ جس نے ایک کافر کی پیشانی کو چوما۔ حضرت عبداللہ فرماتے سنو، ہاں چوما تو ضرور ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، تمہاری جان بچانے کے لیے چوما، 80 آدمیوں کو بچانے کے لیے میں نے چوما۔ اور یہ بار بار ان کو دیکھتے تو یہ کہتے، اور یہی جواب حضرت عبداللہ ابن حذافہ دیا کر۔ اس کے بعد جب وہ جواہرات قیم کے امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیے، اور سب لوگ جو بیٹھے کہا حضور اسے آپ قبول فرمانا، فرما یہ کیسے ہو سکتا، کیا پوری امت سے میں اس کی اجازت لوں کہ وہ مجھے ہبا کرے؟ یہ ممکن نہیں۔ آپ نے فوراً یہ سارا مال اور متاع عزیزان محترم بیت المال میں داخل کر دیا، اس میں سے ایک قیمتی موتی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں اٹھائے۔ تو آپ نے دیکھا کس امتحانات سے صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے، اور اس سے بھی کئی کٹھن امتحان، جنگی حالات میں، جنگ کے موقع پر دور دراز جا کر جب کفار مشرکین پہ حملہ کرتے تو کس قدر بھوک اور پیاس اور کس قدر افلاس، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا۔